alevlerin bile canı yanıyor. Nasıl bir yalan ki bu, kelimeler kaçacak yer arıyor. Gel bunları olmamış sayalım desem de boş, hiç inanma. Gel güneşi doğmamış sayalım desem de yok artık, sen bana kanma. Yüreğim ağır yaralı dilimden, yanmaz artık istesem de yeniden. Çok yaralar sardı kalbim ama bu yara kapanır. Artık istesem de yeniden, çok yaralar sardı kalbim ama bu yara kapanır mı yer arıyor. Gel bunları olmamış sayalım desem de boş, artık sen bana kanma. Yüreğim ağır yaralı derinden, yanmaz artık istesem de yeniden. Çok yaralar